أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورته هود د دجرشم آیات څخه شروع فر نجرشم آیات باندې دا ختم شو. رب چې د ما قبل سره دا دی چې د نوح علیه صلات و سلام د قصې جریان دی، نو یو مضمون نه دی هغه قصه را شروع شوې ده. د لایل یو تر بله سره ویل کېدله، د ده د دعوت مرکز ورته جګدي بیرغ چې الله پاک یو دی زه رسول یم، دا بل چا عبادت مکو یوازې د الله دا کوي. د هغو خبره دا وه ورته باره ول پر خدای بل ودرې دی، زه و ته دواړه انسانان یې ته وازه رسول یم. رسول خو به یا ملک وه یا به یو پیری یو انسان وګوره، رسالت وګوره. دا یو سوال وکړ دی به. نو بل یې دا ویل ته پر موږ څه فضیلت لرې؟ خو ته هم دغه خوراک د هغسې بازار خرڅې اوس ارمان چې ستا سره داسې د سرو زرو خزانې وای نو به ته تر موږ بیا وای، او یا ته په غیب خبرو پټ در باندې معلومېدلی نو به تا یو فضیلت تر موږ درلودلی. نو ته دا قسمه څخه شیانې ورته ویل، دا خپل جوابونه ګرد ورته ویلي دي. نو اوس دغه مباحثه شروع ده د نوح علیه صلات و صلات و سلام خو جواب ورلر ورکې د دې د خواوار پات دي. اوس دا د دې خبره ورته کېږي، هغه مخکې خبرې ستې چې زیان ته رالې. قالو دوی ورته وویل، دا سردارانو صاحبانو د ده د قوم ولیا نوح یا نوح قد په تحقیق سره جا دلته نه جا دلته تا بحث و مباحثه وکړه نه زموږ سره، لکه موږ وایو پلانې د پلانې سره جنجال وکړي. خو بیخي ډېر جنجال دې راسره وکړي، نوی موږ یې جنجال بولو. څوک څوک د ځینو وتلو خلک اوجت بولي، چې څوک په خبرو کې سره وایي ته څه اوجت زما سره کوې، ته زموږ سره بیخي ډېر اوجت وکړي، بیخي دې راسره وڅېړله پرې وره کم منی لکه. قالو دوی ویل یا نوح یا نوح قد په تحقیق سره جا دلته تا مجادله و مخاصمه وکړه، مباحثه دې وکړه ناز موږ سره. او دا جب دسې نه وکړه چې یوه ورځ ده، دا خو نه نیم سوه کاله دا کیسه شروع. بارای ول فاکثرت جدالنا، فاکثرت تا بیخي ډېر کې جدالنا، دا زموږ دعوه و جګړه زموږ سره چې تکم بحث او جګړه کوي دا دې بخي ډیر کې خونه مو د شپې پرېږدي نو مو د ورځې پرېږدي نو دا بل راسي چې پرګه زې ختم کو هر ورځ دا نه کیږي موږ به تا ته وخه برو کاغه چې شته فأت نبی ما تعدنا فأت ترى تاګو کنه او موږ ته به ما په هغه عذاب تعدو چې ته وعده راکې نه او موږ ته بل در چې زموږ څه خبرې په دلایل نه کیږي چې په دلایل نه کیږي ته موږ ته د عذاب دی دی چې بعد اعلی عذاب راځي بل عذاب راول زموږ په بل دی په سیلا مکه خبرې مر سره کو دا وی نور مر سره کو ګوره ته اکثر ته چې دال نه چې دال خو دې به خیر سره ډیر بحث مباحثه خو دې به خیر ډیر کړ اوس په پیسالات څنګه کو هغه دغه د فقتنه ترا تاګو کو مشت بما په هغه عذاب تعدو چې ته وعده راکې نه او مشت یې منه دم کې راکې په بیرېم ان كنت من الصادقين ان كنت كثير تيه من الصادقين درشتیا و یم څخه کته واقع په خپل خبره کې رشتیا ګویا چې بعد الله عذابونه راځي چې څوک دل امر نه مني بالا راول بس بالا نو مشت ست رشتیا و در وخت پر دغه در معلوم وو نو خو نه سره واسته نو کسب سی لکه ست دعوه حق نه ده دغه د اخیرنی خبره سو د نوح علیه الصلاه والسلام د خاوس جواب ورکول کیږي قال وی نوح علیه السلام ول انما یاتیکم به الله انما ندبل کتار یاتی راتکیکم وتشت به په دغه عذاب چې د ازیت استوعده درکم الله الله پاک ستاسو مغزه خراب دی دماغ یې چپه دی زس در ثواب ته سره تا زام د الله امر ومنه الله عذاب راولې کما د فلچ عذاب در باندې راولې خو ما ولا الله عذاب راولې ته د الله کار ما څه غواړي دا خو د الله کار دی پر ما خبر و پښتانه چې چا ته یو خبر کې زموږ ستاسو په لبلاجه کې داسې کاری برای پرسور نه چې یو پو بالا ستا کار دی کوي کله مر یو پو کې معنا پر ما یو اعلان و د الله تعالی د عذاب خبر مې درکې او ستاسو د سپتمبر بر ما ته واره باندې راي ولا خو الله ته واچره باندې راي ته ما ته ویل د عذاب اختیار زلرم زه خیر نه لرم پر قط پر ما خبر و که دا اسمه مزمن پوس واس لکه د مثال په تور پرځ کی یو سړی دی مجرم دی بل څوک ورته وای د حکومت طرف آل تراوړي چې هغه سمسه دا وطن او دا محله مخرابه کنه ګورمنټ به تاسو سزا درکړي دی ودته راکه سزا راکه هغه زما کار نه دی سزا بره به دی درکې ما تاسو فقط آل راوړي چې ګورمنټ تاسو وای نو نوح علی السلام د ته فقط د الله د سرکار څخه آل وای چې عذاب درته ګوري دی ورته وای چې راوړ دی زما کار نه دی قال نوح ورتول انما ندبل كدارن كتا ياتي راتك يكم وتشت به فداغ عذاب الله الله دا الله كار دي بل سوك بجي كي گدون نس كوري اغم الا يس وقت را ولي ان شاء كدا الله خوش اس وچ اراده اس پاغ وقت را ولي چ اراده ني چ ارس تزاري ورتو كي چ علامه عذاب را كن يدر چ كم وقت اراده سو بیا به عذاب را سي بیا چ ترس لغت كي چ علا پاك پورت كن بي پورت كي وما انتم بمعجزين وما انتم تسنياس بمعجزين عاجزك وان كدا على عز وجل كالا دا عذاب اراده وكره تبع على عاجزك ولا ينسى قد بيت طريق يا زدر تذكر كوم يوا طريق دا دا عاجزك ولا دا الله تعالى ش تو تشتي جو قر جر دا عذاب دا زان خلاص كي الله چ دا عذاب اراده و كي بر دوغه نفراخ عذاب راو جل كد دي توپان چ گردم زكي بني ول دا چيش ت زاي نو چ زبچير پچيجو نو دا یو رقم عاجزه کې دی چې الله د عذاب اراده وکړي چې عذاب را روان مکی پرته مګر ته الله عاجزه کې ځنیو غورځي پرار سي بار او لارسي د دې دنیا حکومتونو خسري عاجزه کولای شي ځنی پرار سي بل ملک ته واوري ځنی ورک دا الله د حکومت څخه څوک نشي ورکه دا یې بل عاجزه کول دا رقم جد وهم چې تشتم نه د لیدر ته ولاړ ملایکه راوړي د عذاب مخه جنې سم زور لرم هغه قدر ام نسې کوي نو ما نه است انتم تاسی بمعجزین عاجزه کوون کې نه په فرار الا عاجزه کولای سي او نه په مقابله او په دفاع عاجزه کولای سي دا الله عذاب ادا غره کوم دې ما چې مغوړ داس ما کار دې دا الله تعالی کار فسینو علی السلام ورتوای ولا ينفعكم نصحي بره نو بس ته مور وای چاته ایزاره مدر سره و چاو ده نو نوح علی صلوات و سلام تاسی ور نور تل ما زاره و چاو ده خدای خو چو ده اول العزم رسولان سخو و عزم باقی و کار که کاو د سی ور تل برل کټه بس سره نو سره اخستای چې ارس ز نصیحت تر تو کوم وکم وکم تا ته من پیات نو کی و خو الله ستا ده گمراهی اراده کړی نو د الله مقابله ز کوای سم جسم کولای سم در فکر ده چې عیسی علی صلوات و سلام یو وخت دغه سزغاستی د غرو خوات یو چوپان دی ځای میږي په د خدای رسول د خدای رسول څه شکه چې داسې خپل بار دی ورته ودل دی بار یو په دا وطن کې یو جاهل دی چې دغه جاهل سره مې گزارنه کیږي ځین زغله مدارس د غرو خوات اغه ول وا تم د جاهله څخه ځي خو تعالی دې سم معجزه در کړې ده مرزاده ورون ستاسو معجزه باندې الله تعالی بنا کوي د پس مریض چې ټول ډاکټران ورته عاجز دي الله تعالی ستاسو په دم سره ستاسو په لاس مسکول سره جوړي د خرڅ سمرغي جوړې پکښې کې پکې ورغي چې دغه معجزه الله در کړې ده نو د جاهله څخه وځي ځي د بار ورته ویل چې ته ګوره دغه ځینې شیان چې تا یاد کړل که مرزاده ورون یا دغه د پس مریض دا مرض دی د مرض علاج کول کیږي یو ناپوهي د ناپوهي د الله قهر دی چې چاته ورکول شي د قهر علاج کول کیږي په دغه ځینې زندګۍ مقابله نه کیږي پر دې د الله قهر سوی دی نو بیا کلی د الله قهر دی چې پر چا وسي چې ګرد خلک نصیحت ورته وکړي پلار د زوی سره رپس وکړي د خپلې لارې څخه داسې اړولی ولې د الله د قهر مخنیوی سي نوح علیه السلام خپل زوی ته عاجز سو دونه دا وجه و کې زوی یې ولاکه مسلمان کړی دنیا دی راوړ نو دا مې در دې درته وویل چې نوح علیه السلام اوس دغه ورته وایي چې تیسته د الله اراده سوې ده چې الله تعالی تا ته د دوزخ اراده کړې ده زه به دې څنګه جنت کړم ولا ينفع ګټه نه رسي کوم و تیسته ته نصعي زما نصیحت نصیحت د یو چا د پاره خیر غوښتل و دغه ته وایي حدیث شریف کې راځي الدین النصیحه زموږ دین ګرد نصیحت خیر خواهی ده د نبی علیه السلام څخه پوښتنه رسول د چا د پاره هغه لله د الله د پاره خیر خواهی بنده به د الله د پاره خیر غواړي ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم حديث دا غسدي چې دا الله د پاره خیر څه معنا دا الله عز وجل پر وحدانيت په ایمان راوړي او دا به کوشش کشته ګرد خلک الله دا څه په دې دا رقم ایمان پر راوړي دا الله پر رسول به ایمان راوړي کشته ګرد خلک دا غسې ایمان پر راوړي پر رسول معنا لکه زه چې لرم خپل خو بده دا د رسول د پاره خیر خوایې سو دا الله پر کتاب به ایمان راوړي زکه یې دا به کوشش کشته ګرد خلک زکه ایمان پر راوړي دا د پاچا د پاره د مؤمنانو چې کوم څوک بچای مؤمن وي دا هغه سبب بغاوت نه کوي اوامر ته به غاړه ورکړي او نور خلک به دغه دعوت کوي چې بابا ملک مصر بلداره و خراب وای متابعت یې وکړه غاړه ورته کړې د جنجال دلته مه جوړه دا یې درې ولې عامتهم عامه دغه معنا چې عام مؤمن د پاره به خیر غواړي زه به ستا خیر غواړم ته به زما خیر غواړي دا یې ژوند د سلامتۍ و د امن نو نصیحت ما د فکر چې نصیحت و خیر خواهی ته وایي چې سړی د یو چا خیر غواړي نه موږ ته یو چا ته یو څوک در یاد کړي ته خدای ته نوکې نصیحت وکړه ما نه هغه خبرې ورته وکړه چې د ګټه په کشي کې نو نوح علیه السلام وایي زما نصیحت زما د ګټ خبرې چې تستې کړو دا پیدا نه کړي ولا ينفع قط نرسي كم تشت نصحي نصيحة زما إن أردت كسم زيرادة وكم أن دجي خبري أن صحت زل نصيحة خير فهي وغارم لكم تشتري شي إرادة يزشل وارا وكم زما نصيحة تاتا فايدانا كي بكم شر إن كان الله يريد أن يغيكم إن كان كشير بي الله ألا يريد إرادة ولا أن دجي يغوي چ گمراه کوم تاسو که الله اراده وکړي چې تاسو گمراه کې زما نصيحت به ګټه درته وکړي هغه اول ان ګوره وسلیم کې ان اراتو که څه هم زه اراده وکم ان دجي ان صحو چې زه خیر خواهی وکم لکم تاسو لره دا بر ان شرط یاسو ان په شرط دې کنه کو الله الله يريد اراده کول ان دجي یغوي چې گمراه کوم تاسو نو زما نصيحت پیدا نه درته کوي شرط کو نو جزاء غوي جزاء دا هغه ولا ينفعكم نصيحه دا هغه څه په هم ولکیش درته ورسري شو ولکیش چې الله اراده وکړي ګټه نه درته هو ربكم نو دا ویلم هو خدغه الله ربكم مالک استاس دی نو اصلی مالک او اختیاردار خو رب دی زو خو رب نه يم چې په زور ته پر لار برابر کړ چې الته اغه اراده نه ده کړې زما په خبرو ته ته ګټه نه رسیږي و الیه ترجعون الله رب امستس دی رب معنا مالک پالون کی جی ام دی دی و الیه و داغه الله دا ترجعون تسی ورگرزی رجوع دی برتوالات دا تمر گرست و دا تدریر حساب کتاب ام دی در سر کی نجی پر جی دنیا بندی اختیار زما دی که زو تا پا زور مؤمن کم نجی پر آغا دنیا جزاز ما پلاس که ده زما دا جی دنیا چی دی اغا پل کم کوشش و اغا می وکی بالا تر داغا زما نصیحت تا تا گتر نکی زفو سوم چالا و تلاس تا دا گمرهی اراده کرده نو وسم ندر رسیجم تر دې ځایه پورې چې دا خبره بیان شوه په دا مابینس کې چې دی د ام یقولون ابتره دغه آیات یو آیات در یادوم دغه آیات چې دی د نوح علیه الصلات والسلام د قصې څخه دا خارج دی دا د پیغمبر علیه الصلات والسلام د نبی علیه السلام په باره کې دی رسول الله علیه السلام خو دغه زحمت خپل امت او د خپل قوم سره وکړي خصوصا د عرب او مشرکان وغوم دغه سي مجادله د سر کول عین د غور ته ولې ته صفه غرب په سرو ضرورت اړه په دغه علاقه کې به چنیر ته جاری کې په دغه خوبه کمی وي پلانې به کده پرمایشات دغه سي جواب ورکاو نو دغه یو خبر خو دغه امر بارفته په لابس در وخت لري وحی چیری وچ تا ته کیږي چې دسی ماته جبرائیل راځي دا رکه ماته هدایات وای نو بس دسی ایمان پر راوړي دا د ځان سره جوړې نو د نبی علی صلاتو وسلام زیار او زحمت د نبی علی السلام د زیار او زحمت سره ورته نو خود الله تعالی دلته فدا ما بینس کې دا آیات د نبی علی السلام مبارک وي کني قصه خود د نوح علی السلام نورم څه شروع ده ما اوغه تقریبا تر نسل وشته او تر تاسو وشته آیات پوری جریان لري فدا ما بینس کې دغه د نبی علی السلام خبره راپورته کړ چې دی خوم تا ته وای چې د قران کریم جده ځان نجور کری دی تدا غسی ورتو وای ام یقولون ایا دوی وای دا مکی مشرکان افترا دا جور کری دی دا محمد غوٹا کری دی ہو دا قرآن دا دی سر جوری دا چتا سر غوٹا کی بیانو مشتراسی وای نن دا غایتون نازل سیوی دی پر دی ایمان راوری الاوی شردی دا سوای پل تو ورتو وای ورتا این افتریتو ہو این افتریتو که بچیر ما جور کری غوٹا کری بمی ہو دا قرآن وان فعلای پر ما بانجی اجرامی پر ما بانجی خوز ما جورم دینو زما جورم خوز ما دینو دلتا بنا مزاق پر سرک شرج فعلای وبال اجرامی فعلای عذاب اجرامی پر ما زما دا جورم عذاب دینو زا پوسم کارم پوسم دا اخیرانی خبره دا چی دوانا پارا پا جنجال کی سر چیسوی که بلتا کی اغد سوا چی دا مثال پا طور دا یو سری سر تا دلیل وای دا سر تنبا دی دلیل خودی نمانی پر دلیل بانی سوال ام نسی کوالای نا پودی وس دیو سړی چې تا خبره نه مانی دلیل در مات کی اته خو سی دې ته په بل دلیل ورته جوړ کی یا دلیل مې سماته ولا دماغ کار نه کی چې بابا نو چې دلیل نه سماته ولا دلیل ته خو د انسان غاړه کړی بارے په دلیل ملامت کوم ورنه بالا سور سره دې غاړه نه کړی دا دغه سره بل جواب ته ماته راوښي دغه جواب چې بابا بس خپل کار کوه خپل وکړه بارے پرېښ نو په دغه جواب ورته وای چ بس نو که ما کار غلطی نو گناه از ما په غاړه ستا کار که غلط گناه ستا په غاړه ما خو دې نو پس تر سره وکړ نو علاوه نبی علی سلام ته تدع صورت وای قل تورت وای ان افتریت کبه ما جوړ کړی هو دغه قران د ځان څخه فعلی نو پر ما اجرامی گناه از ما دغه عذاب از ما د گناه دی اجرام معنی هغه جرم او گناه چورتای فعلی پر ما سزا د اجرامی از ما د اجرام او د جرم و انا ز چ بیایم بری اون زه بیا زه اره می ما ده اغه کار څخه تجرمون چې ته سه جرم کی ته خو جرم دغه کې د خدای خبر دروغ بوله بر ودا دای سره جوړي نو ده دغه جرم دی بیا زه بیا زارم زه ساده عمل بیا زارم کوه زما عمل چې دی هغه کچیر غلط ما واقعي دغه خیانت کاوه چې قران می ته ځان سره جوړاو نو پر ما د دې ګناه د نو زما ګناه پر لپریږ دا مال د کمخت اخیرنی جواب ده اول خو چدی سم دم دلیل واقعي دلیل خو هغه چې الله پاک مخ کې ورته وای ولکتیس چیرې د قران څخه په شک یې پر ما ته و نو چې تاسو سره جوړ ولله سره ته کدا لري جوړ کدا آیات نو ستیر دلته خو چیر شو فاتو بعشر سور دغه جواب ورکړی چې ولته سره ته وکي په سو سره په لس سور سره مثلی په مثال سره دغه قران کریم مال په بل ځای کې په سورته بقره کې یو سورته ذکر شوی چې لس پرې یو سورته جوړ کړي اصلي واقعي دلیل خو هغه دی مگر دی به عقل په مقابل کې ما چې دلیل مقابله جنس کول نو دی یو صورت جوړ کی نو خو ته دلیل مقابله د نه دکړې چې نه څه کول نو منی ولې نه منی امنه نو بر په پای کې دغه خبر ده چې بس خپل عمل کو ستا عمل دې تاته مبارک عذاب ستا په غاړه زما عمل چې دی زما عمل کته ګناه بل بس ګناه پر ما ده ته زما د ګناه څخه فارغ یم او خپل ګناه پر لري کني واقعي جواب هغه سي تحقیقي جواب هغه هغه دی چې کته په شک کې چې قران ته جوړ راو یو صورت راوونه سکیم جوړ ک نو بیرته به خبرې تراسو و انا ز بری اون ز بیا ز مې ما دا هغه کار څه تجرمون چې تاسو جرم او ګناه کوي دا هغه کار څه خزه بیا زارم او زما کوم کار چې ته ګناه بلې واته په خدای په خبرې غوټه کې فعلی اجرامي پر ما باندې زما جرم دی ما نه زما د جرم سزا ده نو بیرته قصې ته راګرځو دغه آیات دا اوس ما یې شمال دا د نبی علی السلام په باره کې دی ولې دغه مفسرین د نبی علی السلام په باره کې بولې دغه واجه دا ده چې نوح علی السلام ته منزل کتاب دغه سنری پاتې لکه د موسی علی السلام تورات داود علی السلام زبور د عیسی علی السلام انجیل د محمد علی السلام قرآن نوح علی السلام د اعلی نبی او وحی ورته کېږي خبري ورته شوی د هدایت خو کتاب یې نشته نو د دې د قوم څخه دا دعوه نه و چې معنا دا کتاب ته د ځان سره جوړایي نو دغه د نبی علی السلام په باره کې دي ځینې مفسرین نور وايي بارا وایي نو نوح علی السلام کتاب نه درلود وحی کې درلود د کتاب په شکل کې نسته. هغه وحی چې دورته بیان ولې د خپل قوم ورته ول بره دغه وحی ته سره جوړ خدای نه درته نو بره دغه آیات د نور مفسرو پر طرز باندې دا ام د نوح علیه الصلاه والسلام تعجق چې ګواکې نوح علیه الصلاه والسلام ته خلق ول بره دا وحی ته سره جوړ الله ول ته د سیو ته بره ورته کب ما جوړ کړی پر ما د دې ګناه په غاړه ګناه زما ده تیس چې کوم انکار کوي استیس د ګناه استیس په غاړه استیس عمل ګناه استیس په غاړه نو زما خبره ته کوم توجه اساس پر اول تفسیر دا د پیغمبر مبارک دا مفسرین سواج وای وای نوح علیہ السلام کړه مستقل کتاب درلود چې دی یو تاج تاج کړی ځینې مفسرین وای دا غم دا چې دا یو آیت د دم په دمه بینس کې د محمد علی السلام سره اړه نه لري د نوح علی السلام سره اړه دی ونی کته ان دو خود ته کتاب نور غلی و کتاب ک نور غلی وح خو راغلی خدا وحی ورته دا ولې چې ست دا ځان سره جوړه نو دا به را جواب سو د نوح علی السلام د طرف څخه بیر تقسیه ترازو و اوحیه و اوحیه وحی کړه سیوی إلا نوح ونوح عليه السلام تأنه چې به شک شان داد لن يؤمن من قومك چې اس کله به ایمان در نه ورستا د قوم څخه إلا من آمن مگر نه هغه څوک چې هغه ایمان إلا من قد آمن مگر نه هغه څوک چې هغه ایمان را وړي نوح عليه السلام ته اخیرا او تعالی دا چې وخت به بل دغه څو نه پد چې پیدا کړي په دې نه نیم ساو کال کې دا چا په شاوخوا کې معنا څلوري څوک شت دغه نن پر چې ایمان پر تر اور دی بل پتا باندې ایمان نه راوړي بالا خو م بده و چې ویل ایمان نه راوړي یو سړی هغه وخت خو بده کیږي غم جن کیږي چې یو کار ته تمې هغه نه وسی که دا هیڅ خبره پوه شي یو کار ته ستا تمې ته وقوع چې دا وسی هغه قرار نه وسی نو بر غم پر راځي الله نوح علی السلام بر اور ته خبر کی ول بالا ستا د قوم څخه دغه کدا دی چې دا ایمان نه راوړي بیا هیڅوک ایمان نه راوړي اته د غمی ورلند د دې توقع یو لاندې چې بالا امید مورته کو بیا مورته ګرځي یو لا ایمان بیا نه راوړي دا چې الله ما وحي ودا توکل او اوحي وحي کړه سیوی وي و چات وحي ما نه خبري کړه سیوی دا الله د طرف څخه الا نوح و نوح عليه الصلاه والسلام ته چې انه به شک شان دادي لن يؤمن لن يور سره ویل لن خو د تاکید د پردي اڅ کله به ایمان درانه من قوی که دا قوم سخستات الا من مگر نه اغا سوک قد آمن چاقه ایمان دا مخرا وڑی واقع خود در پاتا جی بل سوک ایمان نره نو چنین رو نو بچه کیش فلا تب تئس نو تا غم مکو بأس غم مکو بما پس رب دا اغا کارو چدی و یپعدون پیعل یکاو نو دی چی دا کم کارو پیعل کارو خو انکار و کفریات و بالا با غم نپا که چی کش دا پریش دا پریش جن دا غیا کار دی ورت خبر کی شچ ایمان نره نو چوک پر دا اغا خبر رد خلاصه واسمع الفلك ده عذاب في سلا وسلا روان چې ایمان خو نه راوړي ادي زیار او زحمت چې ګرځور سره وکړي ته مې بالا مکه خپل د ځان د خلاصون غم وسکوه دوی ته عذاب را روان واسمع تجورك الفلك کشتي بأعيننا زموږ تر نظارت لاندې لکه نه یو څوک په یو ځای کې د مثال په تور په یو نابالده علاقه کې کار کوي عبارت ده چې علاقې او سرپرست ورته وایي برای زما در باندې پام دي زما تر نظر لاندې یې معنا څارم دي حفاظت کې کوم دغه رقم نو بې اعیوننا زموږ تر نظر لاندې معنا زما تر حفاظت لاندې بې غمه خپلې کښتۍ ته وجوړېږي پر تا باندې لا اوس نه راځي تر څو چې کښتۍ جوړېږي غم مه کوه واصنع ته جوړه که یې نوح الفلک کښتۍ بې اعیوننا زموږ تر نظر لاندې زموږ تر کتو لاندې ووحینا او زما په امر سره ووحی په امر سره نازموږ امر زما دی د کښتۍ جوړولو نظارت چې ام زما دی ستا حفاظت ام زما دی زموږ تر حفاظت لاندې او زموږ په امر سره هو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا ولا تخاطب ته مخاطبه مه کوه نه زما سره فی الذین په هغه خلکو کې ظلم و چې ظلم یې کړی دی انبیا علیهم الصلاة والسلام چې دي دا واقعا رحمت و د قوم دپاره چ عذاب راتلی لا بد الله تعالی سره پر کوچ یا الله دا قوم دی بابا خوچه زیر کړه مگر فراغ سره بیره بد دعا کول چې الله پاک دا قوم بچا دا قوم ته عذاب مول دا رسول الله صلی الله علیه و سلم غاش مبارکی ورشید کی او دا ویل چې فإن قومي لا يعلمون الا فاكت البردي عذاب مره ولازم قوم دي خدا علم ندري ده جهالت سيدا كارو دغه ظلمونه د انبیاو سره کېږي دی دعا کوي نو الله دلته دی منع کوي باره نو دغه نو من خو سره هو بالا ایمان دوی نه راوړي مګر و چې عذاب راځي پام چې بیا زما ته ونه وایي چې دته عذاب مو نوح منع کوي دا دعا څه وخت یې راوړه منع کوي کېدای ستا خبر کس متوجه سي کښتۍ جوړه که زموږ تر نظارت لاندې زموږ په امر سره ولا تخاطب ته مخاطبه مه کوه خبرې بیا مه کوه زما سره فی الذین په باره کې د هغه خلکو ظلم و چې دوی ظلم کړی انهم بشك دي مغرقون غرق ركيجي الله پر دی د غرق په سلا کړ د غرقیږي الله وی زه وژنم چې بیا دعا ورنه کېماته نو ګوره د الله قهر چې په جوش راشي خپل انبیاء علیه السلام د دعا سمونه کې چې د فبارک ماته بیا ما وای زه نه منم د خبر بیا اخلاص و منه نو د الله قهر دغه نه بر په جوش راځي ويصنع د جوړول الفلک کشتی تفسیر لیکلی د سنو نو چې نوح علیه السلام نو یوازې بار وځي کوم مکان او عوان خ درلود یو څه اصحاب خو چې پر دې ایمان راوړي ارو د غوڅ څخه کار اخسي تختې مختې سر راجمه کوي اختص په خپل کار باندې ويصنع جوړول یې د الکل کشتی نو څنګه حالت وکلم اراق وخت مره چې تیرې د به علیه پر دې باندې ملعون یو ډاله د سرداران پرون په درس کې ما بل ورځ ویل چې ملع چې دی د سردارانو ډلې ته ویل کېږي دغه وخت هغه ملکان بوجه سرداران بوجه خو مطلب د دې په قوم کې هغه دنیوي سرغنه خلک یاد بخروي نه یادوم اخروي سرغنه ته ملک نه وای ملع نور ته وای هغه ته عالم دی یا نبی دی یا د نبی وارث دی ده نو چې چیرې ده به پر د ملع او نیو ډله د سردارانو من قومه د قوم څخه ده ده سخیرو دی برخشند و خنده کول من هو د خاطر د نوح علی السلام بره ته دې بیچاره ته وګوره څه سودا په سر سوی موږ په خدای که دغه نه اوبه پیدا کولی سو چې سم دې پرې یو کښت ولګو یا دې وچ شو دی اوس بره وایي وایي دلته دونه اوبه راځي بره به دا بیخي دا غرونه به ډوب کړي بره به نو بیا زه په کښتۍ کې سپورم ته دې دې ما خرابه ته وګوره د چشنګ اوبه نشته او دی بیا دلته اخته دي نور خلک یم تا ایستلې کښتۍ جوړي وایي بره بیا دلته اوبه راځي موږ غرکېږ دغه مسخرې بیا کوی کدا اسال کس اخبرت متوجه سی و کلما دا مسخری نه یو ورځ نه ویده کلما توره ویل دي و کلما هر هغه وخت مرچ کړي ده به علیه پرد ملعون یو ډاله د مشرام څخه من قوم هې د قوم ده سخرو دی به مسخری و خندا کول من هو د جاته څخه د نوح چته ده ته وګوره سودا په سر ده قال نوح علی صلوات و سلام ورته فرمایله ورته ویله ول ان تسخروا منا ان تسخروا که تاسو مسخري او خنداوي کوي من ناز موږ د خاطر چې موږ د وجه تاسو خاند په ان به شک موږ نسخرو موږ خنداو او مسخري کوي من کوم ستاسو د خاطر ما ماته د ستاسو پر حال خندا راځي چې دغه نه پیل په غوښ کې بدوم سړی کما تسخرون له که تاسو چې مسخري کوي په موږ سره چې ته څنګه مسخري او خندا پر ما کوي ماته پر تا خندا راځي ته پر ما وجه خاند براو د د سبدا په سر سوې د دوی یو چړوګي د چشنګ سمې او بنه پیدا کیږي او ته واده در اسمان رسیر برا بز په کشتی کې سپوره ته دی وجه ته خانه ما ته به پر دې خنده راځي چې عذاب څونه نږدې راغلی دی لښتې مې پاتې دي ما د کشتی تر وخته او ته دونه بیا غمې الا پاک ته نظر کې نه کلمه وای نه ایمان راوړې د دې په اړه پرې سوچ نه لګې د مثال په تور موږ به یو مثال وای چې مثلا سیلاب را روان دی پر ځکه د پلس سره د مازدا او د پلس سره د لوی سیلاب چې کورونه نه وي خلق زغلی ګرد اخته دي ځان بچوي یو څو ځوانان سره ناس بهره چکا کوي دلته نو خلق پر خان چې تب دی پاگل ته خو کدر باندې را دي ته په پیوای چکا به بری خو زغله لکه خلق چې زغلی نو دی غپلی رغنه کیږي سره نو خو هغه د خلک نه پو بولین چې دې کورونه چپک را وټرانه اجي ګل کړ ته په دې کې لخته نو نوح علی السلام لکه ته چې پر ما خانجه د دې خاطر چې وبچې وشته کشتی جو زم پر تا خاندم زبا په دې خاطر خانم چې عذاب ما در سترګو نه آم دی او ته دونه بیغه مې د الله تعالی په امور باندې د الله تعالی په کلام باندې پسخند وي برا وتا ته سره جوړې د خبره ده قال نوح علی السلام ورته ویل و ان تسخروا کتس مسخری کوي خندای کوي من ناز مر د خاطر و ان فانا مش به نسخر و مش مسخری و خندا کوي من کوم سیس د خاطر ما ته پر تس خندا راځي کما تسخرون لکتس چې تمسخر کوي لکتس چې خندا کوي مل پر تس باندې د غره کم د خندا و د رخشان په درجه کې درته ګور چې ته به بیا کلان ته وګ فسوف تعلمون نوح علیه السلام دا مرتوی ول فسوف ډیر ژر دی تعلمون چې د سبب پوسی یا ژر به د خصت سره درس ته ود ما ز عذاب پر سترګو نه آمد فسوف ژر دی تعلمون چې د سبب پوسی دا به درته معلومه شي کوم خبر من څوک چې دی اکی راځي هی ودت عذاب دا سه عذاب یو خزی چې رسوا کی هی دی په دې دنیا کې پر ته به پوسی اوس په ماته وای چې په خبره به پر تا عذاب راځي ته په خبره په عذاب کې بدل نه کړې کې کشتیانی جوړې برای رجر دی چې صد بجه سر ته درسی دا خبره به درته معلومه سی چې عذاب والا څوک دی په عذاب تاخته کېږي کزه برای بز ما کشتی تا ته دیسی معلومه سی چې ما جوړه وله لکه جنت چې بعد دا لاشو سپا کشتی که خوادی ولاری وقت ایزان اخلاسم که نخستا غیر چلی تا عذاب برسوا که تا غسی مردار لاشو نبون برای پراتی چیسی علاب سر ختم سی مره بایاس نو فسو په جرد تعلمون تیس با پوسی پا کم خبر پا دیه چه من سوک چه دیه اعتراضی هی وده تا عذاب عذاب یخزی چه اغا عذاب رسوا که وی شرمی یخزی چ رسوا کی ہی دی دغه من د هزم رو دی من تراجی دی و یحل او نازلی ج علیه پر د بنی عذاب عذاب مقیم همیشنه په اخرت کی دا سړی به معلوم سی چې دا نوح دی کده مقابل د نوح دی چې د دې دنیا رسوا کوونکی عذاب پر چا راځي او د دې دنیا همیشنه عذاب پر چا راځي دواړه پر دغه چا چې نوح علی السلام مقابله وکړ نوح علی السلام به د دې دنیا د رسوا کوونکی عذاب څخه نجات خلاصون پیدا کی ام به د دې دنیا د مقیم عذاب څخه همیشنه د دې څخه به نجات پیدا کی کدا د خبرو پوس واس چې من هغه څوک دی چې راځي هی وجه ته عذاب دس عذاب یخزی چې رسوا کی هدی په دې دنیا کې دغه سړی څوک دی او دغه سړی څوک دی وی حل چې نازل سی علیه پر دبن عذاب عذاب مقیم همیشنه په اخرت کې د اخرت عذاب څه تعبیر په چاو کې په عذاب مقیم د دې دنیا د عذاب څه توپان دغه څه تعبیر په چاو کې عذاب یخزیه هغه عذاب چې دی رسوا کی دغه دو عذاب او چاته راځي دا سړی به معلوم شي نغه خبر معلوم سره چې توپان راغی چې دوی غرق کړو سوا کوم کې عذاب هم د دوی په برخه سو چې د نوح مقابله وکړ د اخرت عذاب چې اخرت راس معلوم وګ چې و درځ ختم دی ورګیش نو الله عز وجل دې مشتور ته د نبی عليه الصلاة والسلام په فرامین او عمل راي الله مجدد دې د اوامر د مخالفت څخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.